Longer floating shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me thank you. that I dream. Op de rand van 18 oktober 2001. Op jouw radio, IDNT Radio. Aflevering 18 van The State of Trance met mij, Armin van Buuren. Mag je de komende 2 uur meenemen door heel veel nieuwe platen. Heel veel mooie juweeltjes. We openen de show meteen al met een nieuw juweeltje. De absolute primeur van de nieuwe single van Lost Witness. Did I Dream in de Bomb Factory Remix. CDR'tje wat opgestuurd kreeg van niemand minder dan Ministry of Sound. Nog even wilde testen in de show. De populariteit van deze show en het bijbehorende tracklisting wordt alleen maar groter. We hebben tracks voor je van Avalanche, Desert. En de première van de nieuwe Fragma. En de Riva Remix. En ook die Marco V Simulated. Wat word ik daar toch veel over ge-emailed. En ik heb nu eindelijk de nieuwe versie. Die gaat hier vanavond ook in première. Een hoop exclusieve dingen hier voor je. Maar eerst Cosmic Blueprint, de Cocaine Bar. This is IDNT Radio. Luister naar State of Trance, IDNT Radio. King Unique, een man die ook al achter de productie zat van Munity, The Virus, als ik me goed herinner. Een plaat die een paar weken geleden in de tweede uur zat van de State of Trance. In de non-stop mix, zometeen ook weer na 12. Dit is ook weer een van zijn nieuwe producties, Desert, Letting Your Mind Go. Daarvoor een primeur. Een Nederlandse productie, ik me laten vertellen. Cosmic Blueprint, The Cocaine Bar. En het is min of meer traditie. Als vierde plaat in de show is het meestal de Tune of the Week. Dat is een plaat waarvan wij denken, nou, daar ga je nog wat meer van horen. En deze plaat is eigenlijk min of meer een soort ode aan de mannen van Riva. Nog steeds erg vaag wie dat nou precies zijn. Ze hebben één goede plaat gemaakt, zullen we maar zeggen. Stringer. Schijnt een enorme hit te gaan worden in Engeland. Ik heb de FFRR-persing hier. Een aantal weken geleden liet ook al de Pablo Gargano-mix horen. Die zometeen ook nog even voorbij komt hier in de show. Ze zijn ook aan de slag gegaan met een wat commerciële project. Een Fragma. En de dub daarvan is wel zo verschrikkelijk lekker. Luister zelf maar, de Tune of the Week. IDNT. Music is the answer. Radio. Benicio bracht een tijdje geleden een waanzinnige 12-inch uit. Twee tracks die eigenlijk absoluut ondergewaardeerd zijn. En de man zelf, Benicio, oftewel Benno de Goeie, ene helft van Rank One, is ook aan het remixen geslagen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Het is een remix van de track Morph. M-O-R-P-H, met puntjes ertussen. MXM Overdrive, Maximum Overdrive. En weer een Nederlandse productie. En daarvoor de tune of the week, Fragma. Say that you're here in the Riva remix. Ik kreeg een aantal mailtjes binnen voor de show. Eentje van Lennart Metselaar. Het gerucht gehoord over een nieuwe Rank One. Nou, ik heb toevallig vandaag Piet Bervoet zelf gesproken. Ik weet wel dat ze bezig zijn met een nieuwe Rank One. En ik heb nog niks gehoord en ik heb ook gehoord dat hij nog zeker nog lang niet zal uitkomen. Dus helaas moet ik je teleurstellen. Sowieso heel leuk om een mailtje van je te krijgen. Stuur je reacties naar armin@id-t.com. Of verzoekjes of wat dan ook. En we zitten ook te chatten hier, live in de studio. Een flink aantal mensen die inmiddels al de chatgroep heeft gejoind. We hebben een weblink gemaakt. En dank aan een van de deelnemers van de chatgroep. Ga naar http://www.com2. Dus www.com.2 en dan /ourmind. Dus ga je mee te kunnen praten over van alles en nog wat hier in de show, ID&T Radio. Ook nog even melden dat de tracklisting van deze show gewoon iedere week te lezen is op www.armin.nl en ook op www.id-t.com. En sinds kort kun je ook aanmelden om de tracklisting per e-mail thuisbezorgd te krijgen. Dat is wel zo netjes, zullen we zeggen. En dat doe je door een e-mailtje te sturen aan tracklisting@armin.nl. Dus tracklisting@armin.nl. En nu nog even wat andere boodschappen. En daarna de gerestyled Vision Remix van Marco Vees Simulated. ID&T Radio. Talent is a gift. Are you ready to share it? Come visit the Twix Talent Room at Trans Energy in Heerenveen. It's your talent we're after. If music, video, fashion, or looks is your life, the Twix Talent Room is the place to be. Twix. De Koninklijke Militaire Academie houdt ook dit najaar oriëntatiedagen. Zit je in de laatste fase van HAVO of VWO en ben je geïnteresseerd in een officiersopleiding bij de luchtmacht? Kom dan op 18, 19, 22 of 23 oktober naar Breda voor verhalen van officieren, demonstraties en stunts. Je kunt je aanmelden via 0800 0016. En wil je meer weten of speciale voicemail en e-cards downloaden? Kijk dan op airpower.nl. There's a new sound and it's delicious. Club Delicious 6. Met Ian van Daal, Raven Mace, Darude, Silver, Espuma, System F, Rank One, Clubheads en meer. De nieuwe Club Delicious 6. Here we go. Out now. De KMA oriëntatiedagen. Bel 0800 0016 of ga naar airpower.nl. Alright, here it goes. ID&T. Dance music. ID&T. Ik had hem net beloofd. De Pablo Gargano remix was dat van Riva. Die plaat heette vroeger Stringer. Maar ze hebben Danny Minogue, het zusje van Kylie, toegevoegd. En sindsdien heet de plaat op de Engelse release Who Do You Love Now? Dat is eigenlijk dus gewoon dezelfde plaat, dat je het weet. Het is in ieder geval een dubbelaar. Wil je alle mixen hebben? Een verschrikkelijke grote hit gaat het daar worden, let op mijn woorden. En daarvoor Simulated van Marco V. Draai hem hier al een aantal weken in de show op ID&T Radio. Dit was de Vision Remix. En spijt me, zat een vuiltje op de naald. Ik zal hem volgende week nog een keer draaien. En op vele verzoek, want ik heb echt heel erg veel e-mail gekregen op mijn eigen remix van IO Rapture. Hij gaat zeker uitkomen. De Nederlandse United Recordings. Een aparte 12 inch, dus niet de eerste 12 inch met de Creamer en Stephen K en de Riva mix. Een aparte 12 inch. Oh, 12. Op jouw radio, ID&T Radio. Je luistert naar het programma State of Trance. Vanaf nu iedere donderdagavond tussen 11 en 1. En zometeen na 12 ga ik non-stop in de mix. Zoals iedere week hier. We worden weer een duo. We begonnen met IO Rapture, de Armin van Buuren remix. De plaat op de achtergrond is Alibi Eternity. En de remix van Ron van Kronenburg, a.k.a. Vank. Die binnenkort zal uitkomen op Armind. Op de A-kant de afgekeurde Thrill Seekers remix. De goedgekeurde mix kon je eerder vinden op de release van het Vandit label. Duitse Vandit. En van de mannen achter Vandit label is in ieder geval Paul van Dijk. Even dat je het weet, om even alles recht te trekken. Goed, nog 2 plaatjes te gaan voor 12 uur. Kreeg een plaatje van niemand minder dan Yahel Sharman. Een Israëliër die al een aantal jaren meeloopt. Een aantal hele goede producties op zijn naam heeft staan. En hij is ook bezig geweest met verschillende stijlen muziek. Ik heb hem horen draaien in Israël. Het is een fantastische DJ, doet alles met cd's. Hij heeft nieuwe productie gemaakt onder de naam Avalanche Friend Zone. ID&T Radio. Can you? productie van Yahel dus, zoals gezegd, Yahel Sherman. Een Israëliër die jaren platen maakt onder die naam. Dus even de draad kwijt, want het is een beetje een rotzooi hier in de studio, zoals jullie al gehoord zullen hebben vandaag ongetwijfeld. Ik sta letterlijk niet op een stabiele ondergrond hier in ieder geval. Vandaar ook dat de platen hier af en toe het heel erg moeilijk hebben, kan ik je melden. Goed, nog één plaat voor Non-Stop in de mix. Het is bijna 19 oktober. En halverwege aflevering 18 alweer van de State of Trance. We gaan even luisteren naar Tranquility Base met Razor Fish. Binnenkort uitkomen op het Captivating Sounds label in Nederland. Niet vergeten, je kan nog steeds mailtjes sturen naar armin@id-t.com. Proberen ze ook allemaal te lezen en in ieder geval allemaal te beantwoorden. Dat is in ieder geval een klerenklus, kan ik je melden. Bullet Deep Bass. Dat is een plaat die al een tijdje circuleert als promo. Zoals gezegd gaat hij binnenkort uitkomen op Captivating Sounds in Nederland. In ieder geval geproduceerd door de mannen achter Above and Beyond. Ik heb een eigen label, dat heet Ayuna Beats. Ik weet zeker dat we nog heel veel van die gasten gaan horen. We kort wat e-mailtjes beantwoorden. Een mailtje van Jurre, die wist te vertellen dat de mannen achter Riva in ieder geval DJ Manta was. Bekend van het Bonsai-label, maar ja, daar zijn we nog steeds niet verder. Want wie is dan weer DJ Manta? Nou, oké dan. En de tweede vraag was van Julien. Wanneer komt jouw remix uit van Rapture? Nou, die komt dus inderdaad uit. Waarschijnlijk over een week of drie, heb ik me net laten vertellen. Maar pin me er niet op vast. Want eerst gaat er gewoon een normale 12-inch uitkomen. En daarna die tweede 12-inch. Wil je ook een e-mailtje sturen? Dat kan. Armin@id-t.com. Armin@id-t.com. En we zijn alweer ver over 12 uur. Dat betekent dat we nu non-stop in de mix gaan. Motherfucking saga continues. continues. We'll be right back.